غير صفة يوضح مطبوعه وهو أشهر اسمي شيء نه قام أبو حفص عمر وقام عبد الله بن عمر ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول الشاعر شعر أنا ابن الطارق البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا داخلي بدل دي أقسام دي توابعنا عطف بيان دا آذي تركبي تعريفي قوابل وش عطف بيان تابع غير صفة يوزح مطبوعه چاپ بیان سے دادا دے دا خدا سے تب غیر صفت غیر صفت غیر صفت نہ دا سر کہہ دا خدا سے تب میرے کہنا یوزع مطبوعہ چاہا وضحت کو دے مطبوعہ پر دا غیر صفت دا دے تا گوند پر صفت تا چشوہ تھا نا وہ دا یوزع مطبوعہ دا جملہ دا ہا دے تا گوند پر صفت تا کنگے دے کہنا چت بیان تا بے دا ستا بے چ غیر صفت تا وہ دا ستا بے چ وضاحت کو دیشا دی مطبوع اخبر نو کوئی چ داوی چ تا جون دا خو جنس مت بانو تا خو تھوڑی دا بے تا رہلا دا کنا پار مون اسا دے چ دا تا بے دا وہ چ داوی چ غیر صفت دا فصل اول شو قید اول شو پدے سے اعتراض ہو دیشا نا ہوں دی انا کو دی صفت نا صحیح کنا وچ داوی چ یوز ہو مطبوع ہو دا بیان قید و بیان فصل شو پدیتا تراسو دے غنیرا تو دے نہ چندے لک مثلا چ تم اے غیب مطلوب بالخرف نہ لک چ مطلوب بالخرف جان زید و عمر چندے ولے کنا اغا و ذحت ہے مطبوع دکو بلکہ دا و شای ولے کنا چ زام مقصود بالنسبت لک مثلا مطلوب علی چ مقصود بالنسبت دا زام مقصود بالنسبت وہ دارن کے تاکید آپ ہوا تو لکہ چھے تاکید کی کنی جانی زیدن جانی زیدن زیدن چھے کنی بلے خانا آغا چھے کنی دی وضاحت تے ہیں مدبو آنو کو چھے کنی پھر ایسا نا بلکہ تاکید دے چاہ کو آخو تاکید دے گئے مدبو کو رفع دے احتمال دے مجاز تو پھر ایسا نا چھے دینا میں چھے کنی خلیص تو زون زیدن مراد بل سکنے وہ دارن کا بل کس سکتا بدل بدل آج کی قوت میرے کہنا زکر چی اغنا مقصود توضیح تو مدبول نوی خبر یہ کہنا ضربت غیدن رأسا ہو سکنی سنے لے کہنا نیاد آمنا چی آگا چکنی پر دیر آس آرا چکن دیر غیر تاکید غا واضحت نکو چکن دیر بلکہ دا وشائی جی مقصود بنسبت دیر دا پل خواست بطور توتیاو تو بھی ذکر شوارا سنے لے کہنا تو پدے سا گنے را دری ہوا تھا نوی چی وہوا اشر اسمی شیئن و دا پی بیان چی دا دا غدیر مظہو پی غدوی اسمی دے خی وشی چی دا بیرے کانا چی دیو شی دعا ممینہ بی ہم بیرے کانا ہم زکا ہم و آیو غیر مظہور یا بس ہے لی مظہور چی بیرے کانا میرا وائی تو غیر مظہور سارا ذکر کے اسے پچا سارا ذکر کے مشہور سارا چیز سے آپ بیان رکھی چیز سمجھے رہتا نا ویچے دا بیان سے دا حضرت مشہور دا پیغے دوے اس میں دیتا سے پیغے شیشے چیز کنگے رہتا نا لکہ مثلا نکو قام ابو خبس عمرو سرکے قام ویچے بلور دا ابو خبس چا سیستا چا عمر رکھی چیز ایسا دا عمر کو چیز دا خلق عمر سے عالم دا سرکے دا وہ دا ابو خفص دا سای چکن دی دنیا دا کشو تھا نا وہ دا ابو خفص دا بلو شو سلو عمر بلے تھا نا وہ دا ابو عمر شو دا دیر مرسل دا پچانا ابو خفص دا کشو تھا نا نتو چک نواز دیکھو کہ چکام ابو خفص دا بلے تھا نا یہ سلو دا خفص دا ابو خفص دا چان ہوں گی بلے تھا نا چاہ دے پر ایک کنیا دیں تو یہ عمرو ندا دا چې کومې ده کنه دا په خپل نوم سره ځوت مشهور ده په چانا په کونیا نه یا دا چې وقام عبد الله ابن عمر ولا دا ګرا څه ده دا یې عالم ده اسمه حزه و دا ابن عمر څه ده دا کونیا ده څه ده کنه و دا عبد الله ابن عمر چې کوم دي دا په ابن عمر سره ځوت مشهور ده په چانا په خپل نوم نه چې ده څه ده کنه نه عبد الله قام عبد الله which is the king of the life of the love for the edition, which is Ibn Umar, Kimu, Sazade, Umar. That's what we're saying. And it's Abdullah and Umar sitting with the Ghana, the Pudapun Daman Namazu, the Kapajasa Chisman, Ibn Umar. Tishwakana. The data data is in Salaka. Vedakana. Che Pukunyasa was not holy. Paramsara, then new Margot. Vedakana. Maybe I want to look at the cooker, what's the cooker? Ah, Hundos, that after by Yansh. Vedakana. وکا پالم سر سے وہ چیتن دی ہاں مشہور پکنیا سر نو مشہور چیتن دی گا والا پکنیا دے کر کے وسے وسے کے پسے نہیں رکھا تیش کا کھانا دیوی چھے ولا یتبس بالبدل لفظن فی مثل قول شاعر شعر انم نتارک البکری بیسن علیہ طیر تنقبہو وقون دا اسی سے دادو چھے دا بدل کون ترکے وقت بیان Dah hati kundi, kanam. Imane tu tiba sarafu, dah bilkul sarafin hari. Terkira? Ya perbayaan, tiba terus di cara saraf. Di badale, kul saraf cik. Tishwa kanam. Di badale, kul saraf. Beri, imane tu tiba saraf. Zakat cik badal sih maksud sekali. بدلے کون سے بدلے کون سے مقصود سے تبیر اہم بدلے نہیں ہوتا ہے بطورے تو تیام سے بھی دیتے ہیں مقصود بن عزت سے تھی تبیر کی پخیرات ہے بیان سے کہ پیش ہے مقصود بن عزت سے تھی مضبوط ہے لیکن بیان کو صرف اے وضاحت مضبوط ہے پورا ہے جو دکھ مضبوط ہے مقصود بن عزت سے تھی نیمانی کے جواب کو جواب نہ سر سے کہ بدلے کون سر تیش پر کھانا ہم زکر خدا چکن دی پر کھانا اعتراض آوانے دیر جی اوگر کھانا چھے لفظن یہ چکن دیتا ہے لہاں دیلتے بات سارے چکن دی آخر دی میں سرکے پر کھانا لفظن یہ چکن دیلتے بات دیا آخر دی میں چکن دی پر کھانا لکا مسالن چکن دی پر دیر ترکیب شے چانم نو تارے کے بکری یہ بیشن سرکے دا چھے زد جائے گے چاہیں دیخے پریشین کی دی بکری ہیں پر کھانا چاہ بکری سیکھتا چاہ بے شاہد آجی ہمیں دیکھانا ایسا بکری تاسائی شو جکن دی دا مضبودا وہ دا بے شاہد سیکھ جکن دی دا تبیہ دا سیکھ جکن دی ہمیں دیکھانا ایسا گواہ کے مطلیت اتراز کو جکن دی ہمیں دیکھانا چاہ دو تکی دیکھانا لفظن یہ گواہ کسا ارتباع کرو غلا دا سرکے دا لکہ چاہ بدل شکو شاہ تو یہ کھانا مقصود چکن دے ہیں باغا چکن دے کھانا آہا کل اور یہ کھانا مبدل میں ہو بھی لکھا دے سرکنی سار رکھنا بدلے کل جانے رہی دن لفظ ہو چکن دے ادا خدا خدا کی دے جانے رہی دن آخو کا چکن دے دا خو کھانا سیک مراد دا رہی دن مراد دا کھانا وہ دو تک کھا چکن دے بیشنا سیک مراد دا بیتری مراد دا یعنی سمت لابدہ کہ لکھا سنگ بدل کول شے مرداد کے بدل کول دو مدل میں نسائی جو نہیں کہا نا دارن کے چکن پتے بیان شاہ چکنی مرداد کے غیر آپ کے بیان دے غیر مدل میں نسائی دے مضبو آئیوری سارا کنو دے دیکھا نا بیدا خلال دن سارا ہو رہی ہندی ایسے بات دو کنو رہ رہی ہندی مانو خوچی تو نردی میں ذکر چے مانو خوچی دا بیشتر بدل وہ خلے سکے وہ خلے بیا مقصود سیکشی مقصود بے نسبت میں پہ دا بدل شی بکری بے نشی وہ چاک بایانی وہ خرے میں پہ سر شی مقصود بے نسبت میں بکری شی دا بیشت بے نشی جنگی مانو خود دباس نصر سی خو لبزن لبزن خود آتا چھے میں دیکھانا تو آپ بیان شاید آتی بھی چھے مزداد تے ہی مدبو وہ دے ہی تابے آتی بھی سارا یوں بھی کہنا وہ پہ بدل کون شاید ہے یہ مزداد تے سبھی یوں بھی میں دا بدل سر گواہ لبزن ہے سب اخلو دائی کنا لفظن تے بات اثر لفظی نہیں تشوا کنا سنگ دائی جی مثال کا انب نو تارے کے بکری یہ بیش ہے دو تک کہے چھے دہا بیش ہے سو خلی چکن دی اچھا بیانو خلی چانا لی بکری نا ہوئے رہتا نا ویچے زد زیائیں دیکھے پریشن کی دی بکری دا بکری مصورہ بنو بکر زد زیائیں دیکھے ساری چا پریشن کا دی چا دا دی بکری ساری دا چا بکری سیکتا دیشل دا سشکے پریشن کا دا آلے ہے تویرو چی پتی بکری من مرغون دی سشکے دی خوص مرغون کا گاڑی جی تر قبو چی انتظار کو دتا یہ دی بکری تا سنے کھانا یہ سشکے انتظار دا وقوع ہم دی واقع کے دلے سنے کھانا چی زرد صاحب نا اوکھے جی چی سشکے جی چی میجا پھر شینی چی کن دی غیر شیع اوکھر چی کن دی سنے کھانا سنے کھانا نه مطلب دا خپل پلور صفات کو چې مو پلور چې تمې ته کنه اها بکری چې به شوه چې کوم دي آی اول نو سکرې کو چې تشوا کنه ها زحمی را دی اوس مرغون پوس په غړې شي یې دې انتظار ورته کو چې ساده نو خو چې مشو ښه نه چې دي هم ده کنه نو که چې سي پر ساده ته مرغون نه پښې نه چې ها نه دې انتظار کو چې ساده خو چې مشو کې پښې نه چې کنه ده کنه نه ایسې کوم په کنه دوه تکای دایې چې لفظ نه یاد ته بات نه شي څنګه ده مانو خو خود نه شي لبزنیا ویلے زکر چی سوچو تکا چی دا خب بیشد دا دا بلکولو خیدی بکرینا سرکے اوکھلے ہم مدلکولو اوکھلے چانا دی بکرینا پبی رکھانا بیا دا غاسو چی کم دی او بدل چو خو مقصود بدلکول چو مقصود سیکھ لی بدل بھی بیا بدل آپ حکم تکرار دا عمل شوی سچ کہی حکم دیکھا شوی تکرار دے عمل شوی ہمیں ذکر بیا دو تکرار چکن دے رہا بیا چی دا بدل وقت لے دیکھا نا بدل بکری دے پر عمل سیکتا اتاریک ہو دلو تا مضافتا کھنا ایم مضافتا تاریک تا تاریک مضافتا چاہتا بکری تا نبیدا پا حکم تکرار دا عمل شوی گواہ کے دا سے بیشی چا نبنو تاریک کے بیشرین دا سے بیشی کھنا تکرا تاریخ تو سر مار کے انمن تاریخ بیشن ہاں نہ تاریخ بیشن ہو رہا نا دو تک ٹک نہیں کرا بدا نہ صحیح کی جو میرے زکا چ دو تک داتے سن لگا زارے ہو سید سچ کے زارے ہو وہ تو سی ٹک نہیں دھا میرے کنا پکا پیا سے بدا ہو گئی میرے کنا چے صفت معرب دلا یہ دیکھ ٹک نہیں میرے کنا اضافت علم تھا نام دا صحیح زارے ہو سید نام دا صحیح ہے بدانو خدای دا چې بدل وخه بدانو صحیح کیږي که صحیح کیږي او چت بیان وخه به صحیح کیږي ځکه چت بیان چې وخه دا حق بیان اپ حکم تکرار دا عمل شنه دا تر کېدا اپ حکم تکرار شه دا عمل شنه دا چې ځکه چې مقصود حال شه مضبوطی نه نه تا به خونه وي نه نه به دوه تکه چې کیږي به کنه دا اپ حکم تکرار دا عمل شنه شه چې کیږي پر کنه دا چې نو شه چې کیږي به کنه دا سره شو چې اتارخ ذکرې تر کې صفت معرب لام مضاف تا چاہتے جس میں معرب لام تھا اس میں جس معرب لام تھا بدل کبیرہ نہ چاہنا تھا نہ سوچ دی کہ ازار بول رجول ہے ٹھیک ہے ازار بول لگا اج صفت معرب لام دا وہ مضاف تا چاہتا اس میں جس معرب لام تھا وہ تو تکا جس میں صفت معرب لام مضاف تا اس میں جس معرب لام تھا جس میں وہ دار کبیرہ نہ ازار بول رجول شو وہ ازار بول رجول سوچ دی لا جائے لا ٹھیک ہے لا جائے ویلے لکه چې راځار به راځول دا څه ته په کپیاشي به وایي چې دا در خمن لا په مختار څه کنا ها په مختار وجه دي چې باندې دغه الحسن الوجه څه کې په دغه ټول څه جره وایي دي شي مختار وجه دانو په شه چې دا حسن مرد بلام صفت نه دا مذاق چې نه چاته هغه اسمه جنس مرد بلام ته الحسن الوجه اخو جایز دا ندا چې دې سره سره چې مشابه ده ځکه چې هغه صفت مرد بلام دا مضاف ده چې اسمه جنس مرد بلام ندا ښه شو الحسن اتاریخ پکری را ښه شو جایز شو کنه ده ښه شو و چې تیه څه بدل وخلې دا دې څه څه شو دا څه شو لکه تاریخ اتاریخ به شین دا څه لکه ازاره بو زیدې و ازاره بو زیدې څه دي دا ویلې ځکه چې هغه مناسبت در خاطر نو ورته سره مشته کیږي ځکه چې اده شمو ځته له خو اسمه جنس ته مرده لام ده و اده شمو ځته له عالم ده اسمه جنس نه ده ته په پیری ها څه شو د دې چې ولایت ته د څه بل بدن و چې باس ورسي دی خپل بیان دي تا سره ها د بدل سره لفظن څه کې څه واکه یې مانو خپل استفاده وشه نو به وکړه نو پار ہوشے نرد نہیں چھے ہوئے دیکھا نا ویرے مانو نہیں نرد نہیں ہوں مجھا جب بدل شو مقصود آغا خبر بدل ہوئی بدل ہوئی بیلا اکوان سے بیان شو مقصود آغا غاوی مدبوری چھو ہوئے دیکھا نا لیکن کہتا ہوں سے آپ بیان وقت لے وہ بیان مقصود سے سوا حوالہ شو و کافر غای اخلی بدل اخلی مقصد شد آقا سانی شد شکنی حالت باز مانو کنه سی خو لبزن تره کنه دایوی چی پا دیگه شهر شد شکنی بده کنه لبزن یا حالت باز نرزی می شکنی نم زکر نوی چی ولایت رسو بالبدن و حالت باز نتی بدل سر لبزن فی مثل قول شعره و مثل دیگه قول شعر شعر جانب نو تارک البکری بیشن علیه تیر ترک بهو وقع نم زکر این مثل دیگه قول شعر نسمورا دا نیم سر دیگه کورش هستن، ها؟ آدم مراد دار. چه صفت مراد بله است؟ صفت مراد بله. آموزادی چه ات شدی؟ یه اسم گنس؟ مراد بله. سعی کن. این داشتم یاد. سعی کن. چه دیگر نمراد دار؟ هر آثار کی بود؟ چه پیش داشتی وی چه اثر بیان؟ وی؟ اثر بیان دیگه داشت اسم نرو خلاصه. سرکه؟ اثر بیان؟ دست اسم نرو غلا دی فیر کنا چه آم رب اللام دی و آم زفلیوی دی صفت ما رب اللام دی پر لکه دوتا که دا بیشتر حتی بیان دا کنا و دا چه دی پر حتی بیان دا دیکری دی پر نمی دا کرا و دا ما رب اللام دا کنا و دا ما زفلیوی دی چه دو دی صفت تاریخون چه دی سنسل دو کنا ما رب اللام دی ای دیکن هر آتر کیب مراد دا چه پیش آتی بیان دی چه نوی دی دست اسم نوی چاہتا ہے معرف باللام وہ عام ذات علیہ بھی دیتا ہے صفت معرف باللام آج پدا ترکیب ہوگا بل ترکیب ہے نمی ذاکر پدا ترکیب سے جیتنی دی لب زنہ تکنی جاتے بیان دیتے باس نسل دیتا سارا بدل سارا لب زنہ دیتے باس نسل دیتا ایسا دیتا نا وہاں ہوتا ہے کہ لب زنہ دیتا باس ویلے نسل دیتا بیان کا تھا بدل چې کوم ده په حکم تکرار ده عامل شي بدل په حکم تکرار ده عامل شي بیا دوته کې چې مثال کچې ته دا حادثه ده بدل خو ځل بکری نه هم ځکه او په دې شامل شي ته ا تعریف مضاف دي مې بدل شي چې دا تعریف په دې د ویش سره ما اتل مې بدل شي چې مثال کچې په دې کنه انب نو تاریخ دې شي تاسو شي کنه نه ا تاریخ دې شي او تاریخ دې شي نه دا جایز ویلې چې دا چا کا به نه هزار به صحیح هزار به صحیح دي و صفت ما رب لامی و مضاف علم تبدان را سایی ندا دی ایسا بنا شو بنا شو سایی تو بیلی کنا چی را سو اخلی بدل اخلی یعنی چی بدل اخلی بنا شو سایی و چی اکر بیانی اخلی نسایی تیزی ویلی تکا چی بیان پر خمود تکرار دی همیش چی نوی چی کنگی ویلی کنا بیدو تا که داسو شو ویلی کنا چی دا دی کبیلی ری ایچانا خود چی کنگی چی انا بلو تاریک انا بلو تاریک بیتری ہے چی انا بلو تاریک بیشه چې دې ګرشه سره دا مضاف مضاف دی بلکې دا خپل واسو چې مثال کا انبل تاریخ البکری ہے ا تاریخ البکری شو و تاریخ البکری چې کوم بره کنا دا صفت معرب لام مضاف ته نجز معرب لام ته دا څه ویلې نو چې دا ځان ته بیان شو هزار بر رجولې سن هزار بر رجولې اذ صفت معرب لام مضاف ته چاته هغه اسم نجز معرب لام ته و دا چې دا البکری اسم نجز ته البکری خو ډېر کې درشي کنه د څه خدای ته مصوبه نه وکړ ته باندې وکړ خو تاسو ته دا شتا ته دا شتا ته قسم جنس ډیر دی څنګه دا نو ته صفات مرد الله مو چې مضاف ته چاته اسم جنس مرد بلان څه ده نه و دا مثال کله کا ازاره بوله جوړه هغه سیدا و دا واسه شي سیدا څه شو کنه و ازاره بوله جوړه ولې صحیح وو دا ته چا ده نو هم به چا ده با هر خپل وجه شه په مختار وجه مو ده هر خپل وجه شه مختار وجه دادو چې دا خپل مضاف کې و دا وجه صحیح کچھ ہوندی مضافه دے دی صحیح کھانا ندا پہ رحم اللہ و حمل لے بیرے دا زکا چھ پیشا ہم مضاف سے خود تا مرد اللہ رحمت سے فتح کھانا و مضاف بچا تا اتنے اہا وجہ اس میں جنس مرد چاہتا بلام تا و دا وقت ازاری بورا جولا چھ کنسا جی ہوندی دا حیاء مضاف مرد اللہ دا صفت مرد اللہ دا مضاف و مضافه سے کچھ ہوندی اہا اس میں جنس مرد بلام چھ لانک په خلاف دې ځان کې دې ازاره بو دې دې چې دې چې دا په خپل وجه مونږ دې په حمل نه چې دې ویلې ځکه چې په شمو ځتلې عالم دې چې دې دا کنه اسم دې مر به عالم دې عالم دې څه په دې نه راځي کنه نو ساره کې بکری به شین څه زیاد دې هغه چاين چې پر شین کده دې بکری چې دې څه ته چې دې شر دې دې مونږ دې څه کې پر شین کده عليه تو په داسې خاص چې په دې بکری مونږ دې په دې بشر مونږ مرغون دې پدې کنا ترقبه چې انتظار کو دته ایسا شي وکوم چې واقع کېدلې پدې کنا چې کله به دنه خاوه کوی چې مثال شي په ورکشې دي نه نه باسه یې کنا چلو